że swój złobrowicie nie ma mamy. Powiedz mi, dlaczego patrzysz tak? Wszystkości jego im zabijają ten świat. Mama ziemia, słuchaj, patrzę noc i dzień. Babilon kładzie na jej twarzy swój złobrowicie nie ma mamy. Powiedz mi, dlaczego patrzysz tak? Co cię nie zabija, brata, brat? Ej! Ej, popatrz, bracie, jak Babilon się bogaci, gdy zamknięta ciągle jest jego dłoń. Bracia, ej, popatrz, proszę, jak traktują naszych braci, jak sprzedają im bomby i broń. Nie, jak długo jeszcze będą się zabijać za pieniądze i władzę? Jak długo chcą umierać? Jak długo jeszcze będą życie dzieciom odbierać? Luka mam przychodzi ludziom oczy poopierać, bo ja wiem, że nie jest łatwo. Pamiętaj, miłość zawsze będzie ratunkową trawą. Zrozumieć to warto. Nadszedł czas swojemu bratu podać, by się dłoń otwartą. Ja wiem, że bywa trudno. Życie często pokazuje twarz fałszywą i obłudną. Ja wiem, że bywa trudno. Ale lepiej pusty brzuch mieć, niż duszę mieć brudną. Mama ziemia, słuchaj, płacze noc i dzień. Babilon kładzie na jej twarzy swój złobrowi cień. Mamo, mamo, powiedz mi, dlaczego patrzysz tak? Wszystkości jego im zabijają ten świat. Mama ziemia, słuchaj, płacze noc i dzień. Babilon kładzie na jej twarzy swój złobrowi cień. Mamo, mamo, powiedz mi, dlaczego patrzysz tak? Codziennie zabija brata, brat. Hej! Ej, popatrz, jak bogaci rozpętują wojny, a w ziemię wsiąka biednych ludzi krew im dracza. Ej, popatrz, jak ci ludzie, którzy mają siłę, syci są, a słabi nie mają co jeść im jej. Jak długo jeszcze nędza i cierpienie na twarzy matki ziemi będą wstydliwym znamieniem moim? Jak długo jeszcze będą zagłuszać sumienie? Bracie mój, ty pomóż mi, ja sam tego nie zmienię, bo ja wiem, że nie jest łatwo. Pamiętaj, miłość zawsze będzie ratunkową trawą. Zrozumieć to warto. Nadszedł czas swojemu bratu podać, by się dłoń otwartą. Ja wiem, że bywa trudno. Życie często pokazuje twarz fałszywą i obłudną. Ja wiem, że bywa trudno. Ale lepiej pusty brzuch mieć, niż duszę mieć brudną. Ma ziemia, słuchaj, płacze noc i dzień. Babilon kładzie na jej twarzy swój złobrowi cień. Mamo, mamo, powiedz mi, dlaczego patrzysz tak? Wszystkości jego im zabijają ten świat. Mama ziemia, słuchaj, płacze noc i dzień. Babilon kładzie na jej twarzy swój złobrowi cień. Mamo, mamo, powiedz mi, dlaczego patrzysz tak? Codziennie zabija brata, brat. Hej! Yo, Lou Talent, specjalnie dla Dead Squad, nie? Yo, jedna miłość, jeden Bóg, jeden cel, eh? Ja, Rastafari.